Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Імёны для Вікі. Чаты ў сацыяльных сетках нагадваюць ідэальную п'есу. У часы Чэхава пасля рэплікі трэба было дадаваць у дужках «ехідна улыбаецца». Цяпер для падобных выпадкаў ёсць легіёны карцінак з усмешкамі, сабачкамі, лісамі, кактусамі. Тысячы карцінак замест дзясятка слова ў дужках. Тысячы карцінак замест эмацыйнай бездані жывой размовы. Яна нагадала пра сабе нечакана. Я ўжо даўно не згадваў яе імя, не ведаў таксама, ці яна згадвае маё. Згадала. «Привет!» У сэрце закалола. Яе мініяцюрны партрэт усплыў на маніторы. «Вітаю!» «Как жызнь, Володечка?» «Нічо, жызнь!» – дурнаваты смайл з вясёлай лісой. «Жывы на свабодзе!» «Это хорошо!» Смайл з расцягнутай да неіснуючых вушэй усмешкай. «У меня такое дело. Ты мне имя можешь выбрать? Какое-нибудь белорусское? У меня будет дочка». «Мля». Я ледзьве з крэсла не упаў. За кратамі рэбраў, дзе толькі што закалола, утварылася пустка. Я застыў, утаропіўшыся вачыма в акрайчык экрана з чатам. Дрыготкія пальцы паклаў на калені, далей ад клавіатуры. «Наверное, отрываю. Не злись». «Не злую. Я нешта прыдумаю». «Грация». Тая ж самая задаволеная фізіяномія без вушэй. Працаваць ужо не хацелася. Хацелася, каб нічога вакол не было. Ніколі. Тое лета не мела сканчацца. Горад глядзеў на нас і усміхаўся, калі мы кружлялі па брукаваных ходніках, па белым пяску ўздоўж абмялелай ракі, па асіметрычных вулачках драўляных кварталаў прыватнай забудовы. Дакладна усміхаўся, бо я рабіў бы так на ягоным месцы. Горад лічыў нас каханкамі. Бацька Вікі быў азербайджанцам, вайскоўцам. Менавіта ён падарыў ёй смуглявую скуру, кучаравыя чорныя валасы і біблейныя цёмныя вочы, як на карцінах Эль Грэка. Адтуль жа шалёны тэмперамент, любоў да танцаў і падарожжаў. Італію яна любіла больш за ўсё. Я быў там, яна не. Гэта была яе мара, якая магла рассыпацца ад няхайнага дотыку або няшчырага пацалунку. Мара, якую магла сапсаваць дрэнная сукня, няведанне мовы, месячная, няслушная кампанія. Да Італіі трэба было рыхтавацца. Прынамсі, яна так казала. Казала і усміхалася. Мы разам выбіралі ёй абутак, калі яна ламала абцас на той самай брукаванцы. Разам пілі піва і абгаворвалі афіцыянтаў да афіцыянтак. Яе рукі сціскалі мае, калі перад вачыма праляталі чайкі. Яе сцёгны дакраналіся да маіх, калі хвалі разбіваліся аб гранітныя валуны. «Мы ведь не делаем нічого плохого, правда?» усміхалася яна, калі нас бачылі мае знаёмыя. Я усміхаўся ў адказ, не кажучы нічога, і праводзіў яе дадому. Дома на яе чакаў Алег, законны муж і мой сябар. «Ты ведаеш, так крыўдна гэта ўсё згадваць. Ён, сука, прыходзіць у намётавае мястэчка, рукі цісне, тыпу, гарбату з дзяўчатамі сеў папіць, зайшомля на чай, за ім журналіста ў хеўра. Трымайцеся, трымайцеся, я ганаруся. Ебаць, а гэта не ты толькі што распусціў плошчу і ўсіх адправіў па дамах? Не ты кветкі пайшоў класці? Так хулі ты ўсіх заклікаў сюды прыйсці?» На апошніх словах Алег кінуў цагліну з асаблівай злосцю. Мы разбіралі старую печ на хутары. За садам, калі прайсці сенакосам метраў 300, спускаеся акуратна залацісты нёманскі пясочак. Хутар Алег купіў зусім нядаўна, купіў для яе. «Тыпу ты яго паслухаў», – усміхнуўся я. «Не паслухаў, бо не для таго туды ішоў». «Ну дык вось». «Ай!» Хвіліны дзве мы моўчкі кідалі цэглу. «Хулі зваў, гэта наогул самая лаканічная характарыстыка тых падзеяў», – зноў забурчаў Алег, не гледзячы ў мой бок. «Такое народнае пытанне, магчыма, рытарычнае. Пакаленне хуля. Я зноў паспрабаваў перавесці размову на гумар. А што, класна гучыць? Усе ж думалі, што мы з табой пакалення X, пакалення Next або пакалення маладога фронту, а мы пакалення хуля. Ай, парадак мае быць усё. З такімі палітыкамі кашы не зварыш. Алег нарэшце усміхнуўся, але неяк нядобра, зрабіўшы націск на слова палітыкамі. У гэтым, зрэшты, быў увесь Алег. Двухметровы колішні баскетбаліст, з чубам на лоб, заўчасна пасівелымі скронямі. За рост у арганізацыі ён некалі меў мянушку таполя. Гэтым часам у пакой зайшла Віка, трымаючы лыжкі з відэльцамі, закручаная ў рушнік. Відаць, акурат памыла. «Вось ты, Вікторыя, чаму не была на плошчу 2006-м?» З усмешкай павернуўся да маладой жонкі Алег. «А я не помню, наверное, у падружкі дзень рождэння был». «Ну, вось табе, нацыя беларуская, дзень нараджэння ў сяброўкі». «А калі б не было дня нараджэння?» Я таксама уставіў свае 5 капеек, паглядзеўшы гаспадыні наўпрост у вочы. «Да ну вас!» Віка махнула рушніком з лыжкамі пасля кароткай паузы. «Есть ідзіце». Алегу ўвесь час неабходна было ў нешта верыць. Патрэба служыць некаму чыталася ў прымружаных шэрых вачах ды выразных сківіцах. У іншай, бел-чырвона-белай Беларусі, ён лёгка зрабіў бы кар'еру мянта або вайскоўца. Цяпер, расчараваўшыся ў партыях ды кандыдатах, за якія адматаў нямала па менскіх ізалятарах, Алег паверыў у сям'ю. Хутар з пакручанымі старымі грушкамі, драўлянымі коламі быў толькі прыдаткам, храмавымі інтэр'ерамі для яго новай рэлігіі. Мы розныя з Алегам. Я, расчараваўшыся ў тых жа партыях і кандыдатах, перастаў верыць у будь-што і будь-каго. Спалі мы ўсе побач, у адзіным ацалелым ад часу і гвалтоўнай рэканструкцыі пакоі. Ложак жалезны нехта паспеў здаць на метал. Мы леглі ў спальніках на падлозе літарай «Г» чамусьці. Яны двое, і я адзін. Алег абдымаў Віку, агарнуўшы яе грудзі і ўсю крохкую постаць сваёй рукой, затуліўшы няголены твар у россыпы чорных валасоў. Гэтым часам рука Вікі сціскала маю пад пухавіком, які я паклаў сабе пад галаву. Так усю ночы праспалі, не зварухнуўшыся. «Не ўхадзі, астанься, просто пабудзь тут». Парожнія пляшкі, прыбраныя з моцнага, як алегавы далоні, дубовага стала на падлогу, відэльцы сумуюць побач з талеркамі зацемненага шкла, з вокнаў пустой пакуль кватэры ў шматпавярховік у дзень бачныя ўсе ваколіцы, палі, лясы, дарога на Польшчу. Цяпер усю прыгажосць схавала жнівеньская ноч з падаючымі зоркамі ды чорнай душой. Алег затрымаўся і заночыў сам на хутары, бывае, мы ўдваіх. «Скажи, Володечка, ну почему ему так тяжело просто позвонить мне?» «Гонишь. И он живе для тебе». «Ну, я понимаю, а позвонить?» Яе спленелые темные вочи уторопились у меня. «Ти разумею я, на что пляте?» Яе сердце билось худшей, чем звычайно. Аномальный ритм дыхания был зауважный по схованных под червоной тишоткой грудях. Яна сядзела, адкінуўшыся на спінку крэсла, а чорныя валасы спадалі на твар ды злёгку прыкрывалі левае вока. «Я пайду позна ўжо». «Ну, пожалуйста, кару міо». Калі яна прыўзнялася, каб нешта ўзяць са стала, я машынальна падцягнуў яе да сябе і пасадзіў на калені. Адчуў пах яе валасоў, а вусны крануліся шыі. Я запомніў, што яна насіла ланцужок, бо ён трапіўся мне на язык. Праз гадзіну я выйшаў з пад'езда ў пустую бетонную скрыню двара. Самыя раннія птушкі яшчэ не прачнуліся, на працу ніхто не спяшаўся, надыходзіла нядзеля. У той перадранішняй цішыні я ўпершыню ў жыцці пачуў, наколькі голасна ў пустым двары можа звінець посуд, які мые самотная жанчына на пятым паверсе. Жанчына, якая не хацела цябе адпускаць. «Возьмите за аднаго», – перадаю складзеныя купюры кіроўцу маршруткі. Скрозь запацелую шыбу мільгаюць агні святлафораў да ліхтароў начнога горада, акурат праязджаем раён панельных хрушчовак, дамоў не бачна, адно святло ад вокнаў, нібы вочы ва ўтульны космас сямейнага жыцця. Недзе яшчэ чакаюць, недзе ўжо дачакаліся ды селі за стол, недзе леглі ў ложак, ліе халодны вераснёўскі дождж. «Ты уже подъезжаешь?» Так, 5-7 хвилин. Хорошо, я под козырьком возле магазина «Охотник», возле арки которой. Зараз буду. Голос Вікі троху усваляваны, мабыць, зноў пасварыліся, збегла з дому. Пагуляем? Пагуляем, чаму не? Я нават парасон дастаў, чорны, з моцнымі сталёвымі спіцамі ды драўлянай, разьблёнай ручкай, які набыў калісьці ў варшаўскім антыкварыяце каля барбакану. Гэпнуўшы дзвярыма белай газелі, я скіраваўся да перахода. Падстрэшак, прыпынак, ахотнік. Адышла? Адышла? Куды? Навошта? Акурат жа званіла. На гадзінніку 11, вакол не душы. Пазіраўшыся, ныраю ў арку, трэба спраўдзіць двор. Сметніцы, будка, прыпаркаваны аўто, жанчына ў вязаным барэце з сабакам. Вы видзелі дзевушку з чорнымі курчавымі валасамі майго роста? Нет. Тётачка шарахаецца ад мяне, да і цягне свайго гадаванца да пад'езда. Телефон, пайшлі гудкі, скідвае. Яшчэ, яшчэ раз. Пасля трэцяга... Абонент часова, ну якія варыянты, вядома, найгоршыя, выпадковы вулічны напад, альбо помста маіх старых знаёмых, якія вырашылі націснуць на блізкага чалавека, закінулі ў машыну і павезлі, або сама псіханула, развярнулася і пайшла дадому. Чаму не? Не, яна так не зрабіла б ніколі. Час. Час у гэты момант я навучыўся адчуваць фізычна. Кожная хвіліна скатвалася халоднай кроплі па твары, бегла за каўнер. Чым больш набягала кропля ў хвілінаў, тым менш заставалася шанцаў на аптымістычнае заканчэнне вечара, а мой не толькі вечара. Дождж трохі сціх, калі я наматаў трэцяе кола. Прыпынак, крама, брама, двор, сметніца, праход між дамамі. Телефон па-ранейшаму недасяжны. Застаецца найгоршае. Будь што будзе, набіраю Алега. Доўгія гудкі, адзін, другі, трэці, пяты. Калі чалавек не здымае пяты, можна не чакаць далей. Я не памятаю, колькі я чакаў і колькі набіраў. Ёй, яму, без толку. Што далей? Ёсць, канешне, Віктор Іванавіч, даўнішні сябар пры пагонах, да якога можна звярнуцца. Але што сказаць? Знікла сяброўка, жонка сябра, майго сябра, майго, мая, мая Віка. Вецер разагнаў хмары, дождж пайшоў на Наваградак і Менск. «Алё, это я», – голас у слухаўцы шаптаў. «Всё хорошо, Володечка, прости меня, я всё объясню, завтра». Зранку, мяркую, прыбіральшчыца здзівілася, знайшоўшы на прыпынку магазін «Охотнік» у сметніцы элегантны чорны парасон з разблёнай ручкай. «Вы размінулись, буквально на пару минут, понимаешь?» Біблійныя вочы гэтым разам былі схаваныя за чорнымі акулярамі, у якіх адбівалася неба з контурамі імклівых аблокаў. Мы сядзелі на разбітых лавах старога савецкага стадыёна, непадалёк ад Нёмана. Лавы засталіся з часу майго дзяцінства, з надпісамі выбойнымі, сардэчкамі ды наіўнымі мацюкамі. Любата. «Когда ты мне звонил из маршрутки, ему машина уже подъезжала, он вышел. Я его только по куртке узнала, как будто совсем другой человек. Он ударил меня по лицу, аж в глазах потемнело. Потом взял за волосы, кинул в машину». Я не бачыў яе вачэй за акулярамі, але адчуваў, што яна саромецца глядзець у мой бок. Яна сціскала вусны, ды зрэшча шморгала носом. Слёз я не заўважыў. «Он привез меня домой, устроил допрос». Посадил на табурет посреди кухни и спрашивал. «Про что? Почему я к нему так отношусь?» «А куды ты пошла, сярод ночи, не пытал?» «Сказал, что ему без разницы». За футбольным полем ветер гуляўся кронами молодых тополяў. Праз год 20 яны стануць сапраўднымі волатамі, а ўжо праз 30 які-небудзь боўдур надумае іх спілаваць. Прычым сам не спілуе, а напіша данос у зеленгаз. Гэта ж праца зеленгаза – пілаваць. Данос на дрэва. Смешна і сумна. Потом у нас был секс, і он заснул, а я позвонила тебе. Я набіраў яго, калі не мог цябе знайсці, ён бачыў. Я все почистила с телефона. Он крепко спит, особенно если поработает хорошо. Шматзначнасць апошняй фразы выклікала усмешку. Цяпер ужо я адвярнуўся. Віка нарэшце зняла акуляры, ды ўтаропілася ў мяне пачырванелымі заплаканымі вачыма. Левае вока было падбітае. «Прости меня, пожалуйста, Володечка. Я пойму, если ты вообще со мной разговаривать не захочешь. Я виновата». Яна сціснула мою далонь, альбом прыхілілася да пляча. Абняць Віку мне чамусьці ў гэты момант не хацелася, але і злосці я ўжо не адчуваў, нічога не адчуваў. Калі вецер зноў закалыхаў вершаліны таполяў, я ўсё ж такі накінуў на яе сваю куртку ды прытуліў да сябе. Ці мала што. Перада мной чысцюткі вордаўскі дакумент з пульсуючым курсорам. Нібы разасланы абрус, які гаспадары пакуль не аздобілі стравамі ды выпіўкай. Трэба пісаць нешта. Працоўны дзень ужо бадай дагарэў, хутка дадому. Глядзі што, тут пара імёнаў. Чытанеш ды адпішаш, ці што выбрала. Берута, так звалі жонку князя Кейстута, якая да пары прыслужвала пры паганскім капішчы Зніча, мама князя Вітаўта. Данута, вельмі крутое імя, ёсць такі раман у Алексея Карпюка, а яшчэ ёсць паэтка Данута Бічэль, душа і голас заходняй Беларусі. Рагнеда, полацкая князёўна, бацьку якой заваліў кіеўскі князь Уладзімір, яе саму згвалціў ды ўзяў за жонку. Рагнеда тая крыўда не забылася, ды праз нейкі час хацела зарэзаць Уладзіміра ўначы, але няўдала. На тым ёй бы і канец, але заступіўся сын, таму Уладзімір расчуліўся і захаваў абаім жыццё. Апошні імя, я ўпэўнены, самае ўдалае. Напісаць ліст, далучыць, каму? venis27vik@gmail.com. Тэма «Імёны для Вікі». Я не трымаў ніякага зла, але крыўда пад рэбрамі, відаць, засела назаўжды. На каго і за што, не магу зразумець. Ці магло б быць інакше, як менавіта, таксама. Яна палічыла, што перастала быць мне цікавай, калі ўбачыла мяне на вуліцы з іншай, праз месяц пасля. Хай лічыць. Я думаў, што паставіў для сябе моцную заслону ў тую дажджлівую ноч знікненняў. Памыляўся. Усё скончылася на наступны дзень, але не на стадыёне, дзе мы ўчапіліся адно ў аднаго на тым вятрыску, а праз паўгадзіны. З акна аўтобуса я бачыў, як яна павольна, троху хістаючыся, у сваіх чорных акулярах ідзе ў бок аўтамайстэрні, дзе працаваў Алег. «Будь шчаслівая, Карына мея, а мне час ісці. На двары ліе халодны лістападаўскі дождж, акурат як у тую ноч. Добра, што парасон ёсць, чорны». З моцнымі сталёвымі спіцамі ды разблёнай драўлянай ручкай. Тыдзень таму, на дзень нараджэння, нечакана падарыў Алег, мой сябар. Красавік 2016.